کاروبار والوں یا غنڈوں کے ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. جیسا کہ شاعر کو اس لیے کچھ دینا کہ کہیں ہیجو یعنی برائی اور مذمت نہ لکھ دے. حضرت علامہ علاء الدین حصقفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر اپنے دین پر خوف ہو تو بچنے کے لیے رشوت دینے میں گناہ نہیں. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو جن شاعروں سے ایذا کا اندیشہ ہوتا تھا انہیں کچھ دے دیا کرتے تھے. حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت ایک روایت نقل کرتے ہیں، خطابی نے الغریب میں حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن روایت کیا کہ ایک شاعر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بارے میں اس کی زبان کو لگام دو. تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 40 درہم دے دیے. یوں ہی اخبار والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے کچھ دینا تاکہ وہ جھوٹی خبر چھاپ کر یا عیوب اچھال کر ناک بدنام نہ کریں. بہرحال ان تمام صورتوں میں مال لینے والے گناہگار اور جہنم کے حقدار ہیں، صرف دینا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.